に変えてゆく天使の羽広げ舞い上がれ最後まで諦めないさやり続けることに必ず意味がある You just try again 闇を抜けて You just go away 未来はいつも僕たちは待ってる大空駆け抜けて海原越えてゆけ天使の嘆き椅子 تو لش رکالاتی لحظاتی که وزید وش بنکت توی ترسان خیره حالاتی تو لدور راه خراب تری من چی در شایسته نیم شیکوکی کل با زور سپاس دکم باشه بو سپاس مکی ای تو نبوی که منو وسط کیلو؟ اگر نم تو آنی هد از بسر خوبه بگرم آوا، با کی توش کیشم درست کرد؟ او کاتش، او آب و هوی مردنی هر سک من بیک آوا. بالا من، یشتم، کای تو برید، کای تو زین دوا. هرگز رگ نه، اوش تاش کسی پی بینه، هرگز نه، لشته کیو آب بی. بالا. لبروی بریناره لوانه با قرصی بتوانه بجوله بویا لوانه استا خوی شرد بیتو چاو رب که ایمه بگرینه و بولای بویا ابی ایمه خیراب کین بلام کاته به استره بین او کات اتوان کای تو رفگار کین بله راست دکی هنکات هزه هزه کلیت ناچار مکاچاو خرم دبخم سر ایوش ایا کاری که باشه کمی تو امید تو امید موا بابروین دی بای بهستر بین جوری بستن لقلا آماده کن دانه یک مانوی که زیادر لسلم روف بگیره بو اوی کمالا کمان تیگ نچه پی موابی من زور بهیزم گونو چیلوا بالینیان بخواین یا که کایتو رزگار بکن بالان پیشوی آمده بن بو اوی بگرینه و بو NGL ابه سرطا او مرجانه جبه جب کن که سروگ نیتیرو دیناو سروکی نیر روی سزادانه کن ام دوشتا چیا؟ اما دو پرچه همه پرچه در آمده که تو لسری همه اگ مصراو پاشان دابش یکی هر پرچه ای با کسی که جواز اما رولی اوه بینه که آیا تو هاوری یان بو دلنیا بو نهول بلگنامه دو بکوش ما نردو و بو نزگترین گوند لیره و کوایا او دو کسا دو پرچه ان پیه که تاکری ام دو پرچه به دستی ایموه ابه بیان بزینین او دو همه ان لیبریم سراوه تو اما جواتای اوه کسی سیری میکردو و دیاره که ایوا کیل واو گونن دل خوشم بناسین تن منیش ناوم پالما پی خوش حالم ببینین تن ای هاوار پیویز با ما مرسلا جایبیه نکا پی موابیه سروک موزانیاری کی به ایوه نو تو لباری منوانیا بوی استار ریگه بن من بوتان روم کمو پیتان چونه که چایکیش بخوی نوا من قطابی ما مستانوفم اووتی که من تنها ریگ ریگه بن بو اوان بوی من ناشار بوم تنها تا ایره بگم او کسا چیه؟ پیمو به بس یکی لو پیوانه که کلگل سرگ نتیرو بون بله جل رش پوشکه اما مستاکم کسی که زور مزنه هی منو زیرگو لسرخویا براست هی منو لسرخو همان واتای هیا ای هاوار بلام اما هموی به هوی رزگرت نویا هیچ تیکی وام نیه سبارت به هستکانم برم بری بلانی کموا هی وام امه چون که پیشم مشته رزگرتن کاری که گرنگه با امرو وکان زیادر لیکتری نزیگ ببنو بیگو من ما مستاکم رزی که سوری هیل لی من همیشه رز لبیرو راو اموشگاری کن یگرم نمه او هیچ کاتیگ لمن زیویر ببی هیچ کسی کش نزانه که لدهات و چی رویا چون که بیشا موشته رزگرتن کاری کلی برده ایا باستا اتوانم نو برای ورگرم خوی ابی شر لگل توب که اینوانیا آیا وار بمورن لسر امکارا سروکو ما مستاکم و تیان نتوانم لو آست زیادر شوینیم بکوم بلا من نا چار بوم امکار بکم هر وکو اوه تو آوی تمنم بو هول دان بو رازی کردنی اوان بر بیت سر کپیم بلم چن سورم بو الکو تا یا رازی بون بلام بمرجه نخیر من ببستم او بکا ما مستاکم وادرکوه که کسی کی تون بی بلام او کسی کی زور باشا بلام ایو زور لگلی نبون بو اوی که بو کار بزانن کاتی کالم ایو زور لگلی نبون مبستم اوه چاکا باشا دی مرجه که چیا ابی ایوه ناکلو شد ببزینن استم باور بکری که او دو هارو گمجه و نارسنه ریگه ام پیدره و پیش من بروم بو انجیل من ریگه بو نایم هرگیز ناهیلم او کارب کن من ناهیلم اوان پیش من بچن بو شوینه که آیامیش وکو من لجور پشتیوانه نل خوش نبون بزانینی اما ناکلو شد؟ ای ایمنین؟ اما راسته چون که پیش هموشتی او کسم من نیم که ابیش کس بنا کلو شد بینه بلکو اما ارکی ایویا نا کلو شد تابی برز موراون اوانیش اگر مرجه جیب جیب کن او کاتا ارون منیش نازانم مرجه کچیا اگر ایم بروین یان اوان او تنها ریگه ادره تنها یک گرو بروا بو انجی ایو ایو تنها یک مانگتان لبردستای چون که ریگه من پیدراوه ام دو همایه با ماوی یک من بهلینو اما واته یو یک بدوی ام همانه وابین استا چی بکین؟ ناکل اما زور آسانه هر کسی یکم لیانی خوی لیباد ای باتاوه بابا بیان دوزی نو لناویان برین من ناوم ناکل باینا من راو چی درندکانم من رکابری او پالی و راو ناکم که ایانوی پیوندی بکن بنیر دراوی سزادانکل شرکا ام شو لنیوی شو ورنو برنگارم ببنوا هولی او نایم حل بیم یا خون بشارموا لگل خوشم هیج هوری یان چکی ناینم من بطن حالوی بم وی ورنو برنگارم ببنوا باشه شونکل کیه ادین ای شونکت لیبوی بدوزنوا نابی هرگیز پیش لرکابر اکب کهی تا دورترین شوینی سرزوی شوین تا نکوم لدسی من نتوانن حال بیان تنارد اگر شوینه کشه بلی اوه نا چو اما تنها داوکا لوانه حوالا که لشونی خوی شرط بده و چاودری بکد اوان چاودری دوخه که هکن بو اوی بیبینن اگر کسی بسیری رفته بکد با پیق سکانی بالم بید اوان هشتا نوی ایمه نزانن بویا با دلنیایی و امان جان اوه ایمه بناسن کز نیو نگم جبه بو اوی کاری کلم شوه بکد باشا او قصه به هز بو؟ او زور به هزه باشا پیس ماما چیه به بویش کسی پی بینین؟ نازانم یکی لو راوچیانه که لگل سرو کابونو تی لشاری نینا هیچ تیمسو گرنیا بایا با پیق سکانی او بید اگر لخوم موا بلم سرکوین اوه هلا بید بلام من لگل بوچونک اوانیم اگر بتاوی دربازه بی اوه ابی هلی برنوکان زیادر بگید پولین کردنی جوازی هز لنوان خود و رکا برکو کاری کی پیویستا اگر برنگالی کسی ببینه و که یه گیان دو جار بسر یاسر بکه این لسه هولا اوه باشر وای خو من باو شراو بیدار نکی اما بلاینی که مو پیویسته لسه پنجام سوگری شراکه بکینو باشتر وای لسه هفته زیادر بید با اوی بگین باو آستا پیویسته دو شد بکین کار کردن لسه مشقه سرک یکن یعن لباره دو جمنکن تو زیادر بزانی اگر تو انکانی دو جمنکو بزانی اوه پلاندانان آسان تره بید هر وکو اوی کلگل گینس رو کردمن لونی وی قصه کنه نگلتم بلام لنی وکی تریانه مبسته چیه؟ پیویست سرطا کار لسر مشقه سرکی کن بکین بلام ما پیویستی نازن سبارد دوتوانه دوش منکم زنیاری مبه چی؟ بلام با چی؟ او تنها ایمه لدوران زیگه کاتوا ایمه سودی لنا بینین بلام برنگاری اوه بینه و لین جی ایل ابی اوه بکین امان جی ایمه ناکلو شد نیا بلکو اوه یا که ایمه بهستر بین هر وحب گرهینه و با انجی ال با اوی که تو رزگار بکن باواتا یکی تر ابی تاور راده بهز بین که لدوش منه ببینه و هیچ تکی لباره و نزانی لیره هستر که تو لرگه اماده کاری پیش وقت و سودی نابه راست اکی بلام ابی ایمه لسر تاولم دو کسه ببینه و ایمه تنها مان یک مال لبردسته با اوی خو من بهز کن اوه که تکی زوره تن حالا یک هفته به زبین او برای کوین بو انجی او گون او تو گمچه او بیسکی بو چی تو لنه من دوام لکردو کبی او ایو اکتر ناسن نخیر لباری پشتکانی ایو وگرم باشه شوان ایو بیسکی لرگای من کاتی توانا کانم بکاره هینم کاره که آسانه بی استاج نبی کاد بفیرو بی پیویسته هر استا پلانیک با سر برینی قطاب یکانی مور او دابنی بمشه ویجنا کوایا بعد از بکاره کان مام بکین بله هنده ای باشه تو باتیوالا نکای من او تاکم که دستم پی کرد او تو گمجین یان چی؟ او پیره بو بناو بانگا کارگی دوره گریتا بر اگر بی ایوی اوت بی مانگه اوه لوانه یک سالی تاو بخاینید ایو نتوان لما ای مانگه که بسر اوه سر بکون تیگشتن کوری نه بلا من پلانکم اوه خون به هست کمو برام که تو رزگر کم او بسی که کن براستی اوه زور خوش بو هر وکو اوه خونه ببه تا دی براستی حزکم دوباره شر لگم کموا تنها بو یک جاری تریش به دیگه ایشتم اما شو کاری گیترا بو اوی ببه مشخ کردن نگره نو بو اوه ای چیه بی اگر همه حالا بکی تو ها؟ رفتارکانی جیوازه لچاو تمنکی همیشه آماده با اوی وانه پیشکش بکد ایسا تیگیشتی؟ تیگیشتم کوه بعد از با مشقکان مام بکین برین دست پیپ کن دی بمشوه بردام بون با مایی سی کجمه کلوه اتوانی تا چنه بمشوه بردام بی لباشترین برما اتوانم تا 55 خلق بردام به موگ دوائین است نتوان برو نخو ناخی دواتر اگر لم مشقه سر کوتونه بن بشه ویم بشه بکن هر وگوی که جیان تان لسری دارن خیانت بو ماوی کجمیری گش بردوام نبون باشا هر بردوام بن الین بو اوی دخولک بتوانی رینکو جای گیر بکی اوه پیست به یک مانگی تاو ابه کاتی خو تان نابه هیچ کات تامو نمینی تاو نفرتان لیبه او دو گمشه حالاتن براسی شایانی مردرن بم رفتارتان ای گمشه او تو ملوان که ولا ملاه ای خواهنکه لکویه باشتر وای پاکی بخشه که راب گری زور باشا ایو اتوانن که امرو بطاعتی بشوبن وا دیارا استکاتی گنجاو بو اوی توانکان بکر بینم کارکی خود ککوکی دی شهرزای شیلانی سرسرهنر شیلانی پیانو بیارمتی ها؟ هیو اتارم هز بسرزنج نکی سبارت بمقصانی که من بتویانالیم بلام ریگو پی ایم او ریگه هل بجیری که مشکم پیگی چون که توانا کم و تی که تو باشتری نکی بو امر که بلام اگر نتوانی دمهای مانگیش کس بودو اقتابیه موراو بینی اوه گمانم لویه کم منیش بتوانم برگه بگرم ابیم من به هر نرخی بی بروم بو NGL بو اوی که راشکاو تربم اموی هر ایستا بروم بو ای لدوای اوه چاورم کردو چاورم کردو چاورم کردو چاورم کرد اگر امش کس بینی لوانی هر هموتان بکوشم ای اما هرشیه بلکو اما اگه دار کردنویه من سبارت به هموتان نیگرانم بوی اگر پیتوائه لبرم بر اوان هیچ درفتی نابیه او پیش نیاری اواکم هر ایستا هموتان لیر برون چون که باش خو مناسم لوانه کنترولی خوم لدزبم ابی ام جو رقصانه بو من نکی کاتی اوان با آگاهات نوا راستو خو پرسیارکان یا لیبکا نیگران مبا ایما مرکت هواوکی اتوانی پیش به ام ببستی بو اوی بروی بو NGL پیویستا پی من بلای اگر هر تیبینی که بو خاتو پالم ایما همو هولی پیش من ببستا اوان بمشیوین کمی بار پیان هبه ای هاور اما سودینی ها بهر حال من سبارت بوی لنیو NGL دار رو اینی گرانترم کومالی سروگ لماوی ام مانگه چی اکن پیم بله بله او هنو تیان چاو دیری و ری کولی نوا اکن استی توانای دوشمن دیاری اکن نگل خالی لوازیانو توانا کنیان شارس اکن ناتوانن اوکات دیاری بکن که پاشات یا لدهی کبه بوی سروگ بریاری یا کورترین ماوا کار بکا که اویش دو مانگا لو ماوی زیادری دانه ناوا اما خرابا اوشتا لمن بایستره لسروگ بایستره بیگمان تو گالتا اکی اگر ام قصر راز بیت اوه هیج راو چیگ ناتوان برنگاری او بیتا و هاوشانی او نیه زیاتر لپنجه سال بسر اوه یار روشتوه کن از ناوی به هزرین بکاری نری نینم پی بخش رابه ایسا من لعاستی اوه هم ولوانه تواناکم زیاد بکایان کم کوایه تو لبه هز زیادری بو امرکا ابی متمانه اکی زیادری ده به تنانن لکاتی که لنیوی توانای پیشتری شم بم بر راسی پیربونیش کاری کی بزار کره اما جواز نهانی لگلی کردن بلا مشتا به شر کی اگر بکرایا پیم باشتر بو خو مانی لی بدور بگری اگر ریگه ها بی شری تیانکین اوه حال مبجر امان جی ایمه شاجنه و شاجنیش بطنیه بلام دزکردن بناو امو زینه نو کاری کینی و محاله لوا درسم نتوانین خو مان لشر کردن بدور بگری پرسیارەکە لێرە ئەوەیە چۆن سەرکەوتن مسۆگەر بکەین. ئەگەر ئێوەش بیرۆکەتان هەیە، ئەوە گوێم کراوەیە بۆی بیبیستم. بەڕاستی تۆ پیرێکی فێڵبازی. کاتێ پێ وتین با هاوڵیت بکەین، ئەو کاتە وەڵامە نەبوو بۆم دۆخە. مێرووەکان دانە بەدانە و بەهێمنی لە ناویانە بین. باڵێ، با کارەکە بە نەرمونیانی وەربگرین. لەوانێت چێژ لە مەرکەش ببینین. چاکە، ئابێ سەرەتا ژمارەی دوژمن بزانم. دای بڕۆن. ژمارەیان زۆرە، شتێ نزیکە بێتەوە. ئەوانە زیندوو نین. ئەمە توانای دوژمنە؟ ئێستا ئەبێ چی بکەم؟ لەوانەیە بێ چاوەڕێ بکەین. ئەگەر بێن بۆ ئێراوە بە ئاسانی لە ناویانە بێ. ئۆ، تۆ ڕاست دەکەی. لەوانەیە ئەمە تەنها داوێ بێ. بەڵام من بەدەنگێکی بەرز بیرمە کردەوە. نەخێر، تەنها زانیم بیر لە چی ئەکەیتەوە و هیچی تر. بەرحاڵ تۆ کێی؟ یەکێ لە پاساوانە تایبەتیەکان. ناوم شاواپوڤە. بەم زوانە مۆنتۆتیوی بژ لە دایکە بێ. ئێستا تێگەیشتم کە وایە تۆ شاواپوفیت. بڵێ، قسەکەت ڕاستە وایە. تۆ ئەتوانی مێشکی من بخوێنیتەوە؟ وا نازانم ئەمەم بەدڵ بێ. بڵێ، ئەتوانم لاستەکانت تێبگەم. بەڵام ئەو بەم زوانە بە ئاگایەتەوە. ئەمەش هەواڵێکی زۆر خۆشە. هێشتا نازانم پەرە بە چه هێزێ بم. ئەبێ بیری لێ بکەمەوە. ڕاستە، کارەکە زۆر ئاسانە. تەنها پێویستم بە چاکردنێتی، بۆیە تەنها پێویستم بە توانایەکە بۆ ئەو کارە. پاشان ئەو تاقیکردنەوەی هاکەم کە نزیکە لە خەونەوە. ئەویش لەگەڵ تۆ. بۆ جارێکی تر. دەی کوڕینە، ئەوە چییەکەن؟ بەم شوێ لە ناکڵ و شۆت نابەنەوە. ئەی چی ئەگەر بەرەنگاری ئەو مێروانی کێمێرا ببنەوە؟ ئایەوە سەلەوە هێناوە کە بڕۆم بۆ NGL؟ ئەستەما واز لێ شتێ ناهێنین. ئەگەر بە نرخی بەبگەڕێینەوە بۆ NGL ئەمەی کاتۆ ڕزگار کەی. بێ کای تۆ ڕزگار کەیت. لە دوای ئەوەی بیسکییان دووبارە بینیەوە، گۆن و چیلوا دووبارە گەڕانەوە بۆ مەشقەکانیان. تەنها سوورن لەسەر یەک ئامانج، ئەوەش بەهێزتر بن بۆ ئەوەی کای تۆ ڕزگار بکەن. ئێستا ئەو پاڵنەرە کە هانی گۆنەدات. Shorty eat